Mediamarkt. Oferta dotyczy sklepu internetowego. Zapraszamy na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 12 listopada, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie podsumowanie przebiegu wczorajszych uroczystości z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Była konferencja szefa MSWiA, szefa służb specjalnych i komendanta głównego policji. A także kolejna dyskusja w Brukseli o zmianach w sądownictwie i stanie praworządności w Polsce oraz narastające napięcie na Bliskim Wschodzie. Ponad 250 tysięcy osób wzięło udział we wczorajszym zorganizowanym przez rząd pod patronatem prezydenta marszu w Warszawie, wynika z informacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Służby mundurowe podsumowały obchody z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Łącznie policjanci zabezpieczali wczoraj ponad 1000 imprez. Przed siedzibą MSWiA jest Karol Tokarczyk. Karolu, jak policja i inne służby oceniają wczorajsze obchody? Było spokojnie, choć nie obyło się bez incydentów. Tak wczorajsze obchody podsumowuje szef MSWiA Joachim Brudziński. Z kolei komendant główny policji Jarosław Szymczyk mówi, że podczas wczorajszego marszu w Warszawie doszło do 6 zdarzeń. Pierwsze to jest uszkodzenie lusterek w 8 pojazdach zaparkowanych przy jednej z ulic. W drugim przypadku to drobne zniszczenie elewacji małego punktu handlowego na terenie Warszawy. Kolejne zdarzenia to już te, gdzie zatrzymaliśmy bezpośrednio sprawców. W jednym przypadku dwóch sprawców pobicia, w drugim przypadku jednego sprawcę zniszczenia mienia. Policja poszukuje też sprawców podpalenia unijnej flagi oraz tych, którzy posługiwali się wczoraj racami i petardami. Z kolei minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński powiedział, że jeszcze przed marszem służby identyfikowały osoby, które mogły zakłócić obchody święta. Monitorowały około 400 osób z zagranicy, które chciały przyjechać do Polski. To była relacja Karola Tokarczyka. Dziękujemy. Unijni ministrowie po raz kolejny zajęli się zmianami w sądownictwie i stanem praworządności w Polsce. Nie jest to oficjalne wysłuchanie, ale informacja o dialogu Komisji Europejskiej z Polską. Przedstawia ją wiceszef Komisji Frans Timmermans. Potem debata, podczas której każdy minister, jeśli zechce, będzie mógł zabrać głos. Belgijski minister spraw zagranicznych Didier Reynders powiedział, że dzisiejsza narada to przygotowanie do trzeciego oficjalnego wysłuchania Polski na grudniowym spotkaniu ministrów do spraw europejskich. Decyzja o zmianach w rządzie nie zapadła, ale one muszą nastąpić, ocenił szef Kancelarii Rady Ministrów Michał Dworczyk, pytany o rekonstrukcję rządu w związku z kandydowaniem niektórych ministrów do Europarlamentu. To, jak wyjaśniał w TVN24, decyzja kierownictwa PiSu i premiera. W majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego chcą kandydować m.in. wicepremier Beata Kempa i minister do spraw pomocy humanitarnej Beata Kempa. Według ministra Dworczyka zmiany nastąpią przed kampanią wyborczą do Europarlamentu. 7 Palestyńczyków i 1 izraelski żołnierz zginęli w nocnych walkach w Strefie Gazy. Do starć doszło po tym, jak oddział izraelskich sił specjalnych wtargnął na teren palestyńskiej enklawy. W nocy kilkuosobowy oddział izraelskich komandosów miał wjechać cywilnym samochodem 3 km w głąb Gazy, niedaleko miejscowości Han Yunis. W pewnym momencie doszło do wymiany ognia między żołnierzami a palestyńskim Hamasem. Na pomoc Izraelczykom pospieszyły myśliwce, które zbombardowały cele na ziemi. Wśród 7 zabitych Palestyńczyków jest jeden z dowódców brygad Al-Qassam, czyli zbrojnego skrzydła Hamasu. W akcji zginął też jeden izraelski komandos. Nagły wzrost napięcia spowodował nawet, że izraelski premier Benjamin Netanyahu skrócił wizytę na uroczystościach rocznicy zakończenia I wojny światowej w Paryżu i wrócił do domu. W odpowiedzi na atak komandosów Hamas wystrzelił w kierunku Izraela 17 rakiet, ale żadna z nich nie trafiła celu. Nie jest jasne, jaki był cel nocnej operacji komandosów w Gazie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Napięcie między Hamasem a Izraelem wzrosło w ostatnich miesiącach. Po obu stronach granicy regularnie dochodzi do wymiany ognia. Z kolei w organizowanych w każdy piątek antyizraelskich demonstracjach przy granicy w Gazie zginęło już ponad 200 osób. Załoga Daru Młodzieży w Osace świętowała stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, a rejs niepodległości był jednym z głównych punktów obchodów rocznicowych w Azji. Polski statek szkoleniowy zawinął wcześniej m.in. do portów w Dżakarcie, Singapurze i Hongkongu. W uroczystościach rocznicowych w Osace wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz, a także wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anna Moskwa. Do Osaki Dar Młodzieży zawinął po ponad dwutygodniowym rejsie z Hongkongu. Komendant Daru Młodzieży Rafał Szymański mówił, że udział w rejsie niepodległości to szczególne zobowiązanie. To są dodatkowe zadania dla nas. Propagowanie informacji o naszym kraju, o historii, która niekoniecznie jest znana za granicą. Spotkania z Polonią, czasami

ustanowiono świętem państwowym w 1937 roku. Po latach przywrócono to święto ustawą w roku 1989. Dziś pytanie w naszym programie, czy z niepodległości potrafimy pięknie korzystać. Już teraz czekam na Państwa telefony, na Państwa listy. 7 trójek na początku 22, a moim gościem jest pan profesor Andrzej Paczkowski, historyk. Witam pana, panie profesorze. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Do dziś publicyści, historycy toczą taki spór, czy ta data, 11 dzień listopada, jest dobrym wyborem, czy jest właściwa jako taki symboliczny moment odzyskania niepodległości. Takie dyskusje mają sens? No oczywiście mają sens, akurat wczoraj się okazało, że jesteśmy w kłopocie, ponieważ 11 listopada to był dzień podpisania kapitulacji de facto wojsk niemieckich i w związku z tym w Europie Zachodniej on jest ważnym dniem upamiętnianym, ważnym świętem. I myśmy z tym naszym, że tak powiem, odzyskaniem niepodległości znaleźli się trochę jakby na uboczu tego głównego nurtu przez wybór tej właśnie daty 11 listopada, chociaż z pewnością można by wskazać na inne, na przykład 14 listopada, czyli wtedy, kiedy Józef Piłsudski został naczelnikiem państwa. Tak. Czy moment rozwiązania jeszcze Rady kilka Regencyjnej. Dni później, kiedy notyfikował istnienie niepodległego państwa. Więc, ten 11 już się jakoś przyjął jeszcze w okresie międzywojennym, i tak już zostało. 123 lata zaborów, panie profesorze. Polska rozczłonkowana między 3 mocarstwa, różne kultury, różny poziom rozwoju, odmienna administracja, zupełnie inne systemy prawne. Scalić to wszystko w jedno państwo to było chyba gigantyczne wyzwanie. No tak, i można powiedzieć, że to było największe osiągnięcie II Rzeczypospolitej. To znaczy scalenie państwa. I nie tylko państwa, ale w znacznym stopniu scalenie także społeczeństwa. Jakkolwiek ono się różniło, były różnice polityczne, ideowe, narodowe i tak dalej. No i jednak poprzez takie działania, istnienie jednej administracji, szkolnictwa, służby wojskowej chociażby, i mnóstwo różnych działań, zarówno w zakresie prawa, jak i tak infrastruktury. Przecież w części Polski kolej była szerokotorowa, więc trzeba było to przekuć na europejskie standardy. Więc mnóstwo to było tej roboty, bardzo trudnej, i tą robotę, tą pracę wykonali przede wszystkim nie wojskowi, nie jacyś wielcy politycy, ale prawnicy, inżynierowie, menadżerowie, i robotnicy, którzy te wszystkie fizyczne prace musieli wykonać. To stworzenie portu w Gdyni, to budowa Centralnego Okręgu przecież Przemysłowego, to budowa dróg, o czym pan wspomniał, linii kolejowych, to reformy społeczne, na przykład 8-godzinny dzień pracy, wprowadzenie bezpłatnego powszechnego nauczania, to niezwykły rozwój szkolnictwa akademickiego. Myśli pan, że powinniśmy być dumni z tego, co tworzyli nasi dziadowie? No, z całą pewnością nie ma się czego wstydzić, chociaż trzeba powiedzieć, że punkt startu był po prostu dramatyczny. To nie tylko to, że Polska była podzielona przez ponad wiek pomiędzy różne państwa, ale przede wszystkim w tym czasie była zniszczona I wojną światową. Warto pamiętać, że na terenie Polski miało miejsce jedne z największych bitew I wojny światowej, mało znana bitwa pod Łodzią, bitwa Gorlicka. To były rzeczy, które wyniszczały kraj. Ponadto Polska, żeby powstać, musiała wywalczyć sobie granice. I to była kontynuacja wojny. Wojna w Polsce zakończyła się w 1921 roku. Ale Druga Rzeczpospolita, na co często zwracają uwagę historycy, miała w okresie późniejszym i tę mniej ciekawą twarz. Przewrót majowy, Bereza Kartuska. Można mówić po 26 roku o takim państwie autorytarnym? No z całą pewnością wydaje mi się jednak, że to można rozdzielić. Jakby samą sytuację polityczną, ustrój czy tam warianty ustrojowe od tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli scalenia, odbudowy, modernizacji. Te rzeczy jakby w znacznym stopniu były od siebie niezależne. Można sądzić, że takie inicjatywy jak Centralny Okręg Przemysłowy i tak dalej by niezależnie od przewrotu majowego miały miejsce. Przecież budowę Gdyni zaczęto jeszcze przed zamachem majowym. Ona nie miała nic wspólnego ani z Piłsudczykami, ani z sanacją, prawda? Ale rzeczywiście, po 26 roku względem politycznym Polska się przesuwała do obozu państw autorytarnych. Współcześnie... Zresztą w Europie było, zwłaszcza środkowej i wschodniej było sporo, i Litwa, i Łotwa, i Rumunia, i Węgry. No właśnie Czechosłowacja tutaj była taką wyspą. Współcześnie często komentatorzy tak jednym tchem wymieniają bohaterów, wybitne postacie dwudziestolecia. Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Wincenty Witos. No, wszyscy z pewnością chcieli wolnej, niepodległej Polski, ale w pomysłach, jaka to ma być Polska, różnili się bardzo. O, no tak, oczywiście, no to jest naturalne, zwłaszcza w państwie, które powstało jako państwo demokratyczne, gdzie była swoboda wypowiedzi, a więc te wszystkie pomysły i wszystkie konflikty ideowe, były na wierzchu, prawda, były bardzo widoczne. To też można uznać za jedną z takich cech ważnych II Rzeczypospolitej, że dzięki temu, że startowała jako państwo demokratyczne, pluralistyczne, dała możliwość rozwojowi ruchów politycznych o skali masowej. Ruch narodowy, czyli Roman Dmowski, i ruch chłopski, czyli Wincenty Witos, i ruch socjalistyczny, czyli Ignacy Daszyński, i chrześcijańska demokracja, czyli Wojciech Korfanty, żeby takie nazwiska, symbole przytaczać, no to wszystko znaczyło, że państwo Polska staje się krajem nowoczesnym po prostu, dlatego że konflikty polityczne, ideowe, różnice są znamionem nowoczesności. Warto wspomnieć, że w 1939 roku w Polsce działały 32 wyższe uczelnie. Przepraszam bardzo, źle coś słyszę. Teraz może lepiej, panie profesorze? Słyszymy się? No tak, ale jakoś słabo słyszę pana. W 1939 roku w Polsce, chciałbym o jeszcze jednym wątku wspomnieć, działały 32 wyższe uczelnie. Ponad 50 tysięcy młodych ludzi studiowało. Były niezwykłe ośrodki, na przykład Poznań czy Lwowsko-Warszawska Szkoła Matematyczna. Polska tworzyła swoje elity. No tak, Polska tworzyła swoje elity, to pewna część tych elit była wykształcona jeszcze przed powstaniem II Rzeczypospolitej. Przecież ci wielcy matematycy, prawnicy, socjolodzy, którzy stali się znani w latach 30., no to oni na ogół kończyli studia jeszcze przed I wojną światową albo na samym początku II Rzeczypospolitej, ale niewątpliwie aktywność polityczna, aktywność społeczna, z nią była związana także aktywność badawcza, naukowa, dociekliwość. Przecież mieliśmy także garść bardzo znanych filozofów, jak Ingardena, Idukiewicz, Tarski, no klasy światowej. Więc to życie intelektualne, życie naukowe Polski, II Rzeczypospolitej, było rzeczywiście rozbudowane, nawet można powiedzieć, ponad miary możliwości ekonomicznych państwa polskiego. Przed wojną toczono przez lata spór, jaka Polska. Współcześnie też ten spór toczymy. Toczymy spory o to, na przykład, kiedy skończył się w Polsce komunizm. Czy tym momentem mogą być częściowo wolne wybory z 4 czerwca, a może powołanie rządu Tadeusza Mazowieckiego? Można wskazać datę, bo od daty też rozpoczęliśmy tę rozmowę. Kiedy po raz drugi odzyskaliśmy suwerenność? No, tak, no po raz drugi odzyskaliśmy suwerenność w 1989 roku. No, może nie od razu, ona była 100%, bo dopóki istniał Związek Sowiecki, no to ona była w takim stanie zagrożenia, ale została zbudowana dosyć szybko. Tym bardziej, że podobnie jak po I wojnie światowej, także po 1989 roku, to była taka fala, która nie ograniczała się przecież do Polski. Mhm. Inne kraje tego regionu też odzyskiwały suwerenność, od Estonii zaczynając, na Bułgarii kończąc. Więc to umacniało to jakby bezpieczeństwo Polski i pewność, że ta suwerenność ma jakieś poważne gwarancje. A myśli pan, panie profesorze, że współcześnie nieco idealizujemy to dwudziestolecie międzywojenne? Kojarzy nam się z takim innym światem, za którym może czasem nostalgicznie tęsknimy? No tak, wydaje mi się, że oczywiście idealizujemy, ale to jest, ja sądzę, że to jest taki odruch dosyć naturalny, no tak samo jak idealizujemy pierwszą Rzeczpospolitą, prawda, która nie była przecież takim fantastycznym krajem, w którym wszystkim żyło się dobrze i wszyscy byli szlachcicami, prawda, i byli obywatelami. Większość Polaków w I Rzeczpospolitej była poddanymi, a nie panami. Więc także i II Rzeczpospolitą niewątpliwie idealizujemy, przypominamy te elementy najlepsze, czy to nasze przewagi militarne, czyli Bitwa Warszawska, czy no właśnie taką erupcję intelektualną i naukową, także no częściowo udane próby modernizacji takiej czysto ekonomicznej. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13:00 raz jeszcze. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Profesor Andrzej Paczkowski, do usłyszenia, jest naszym gościem 22 minuty po południu. Dziś pytanie, czy z niepodległości potrafimy pięknie korzystać. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Just wanna say this is my way. Pan Arkadiusz napisał, niestety nie potrafimy cieszyć się czy korzystać się z wolności. Najlepszym przykładem jest frekwencja wyborcza. Połowie Polaków wolność jest, okazuje się, niepotrzebna. Druga sprawa to patriotyzm. Moim zdaniem nie polega on na bieganiu tylko z flagą i pieśniach powstańczych. Patriotyzm to płacenie podatków, nie wyrzucanie śmieci do lasu, czy nie palenie opon. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pani Jolanto, witam panią. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Na tak postawione przez pana pytanie nasuwa mi się tyle problemów, że naprawdę nie wiem, od czego zacząć. Ale powiem krótko. Gdyby każdy szanował swoją małą ojczyznę, swoją wieś, swoje miasteczko, byłoby cudownie. Nie szanuję tego. Wiadomo, zaśmiecanie, plugawy język, brak uprzejmości, niezwracanie uwagi na takie detale, jak się zachowują dzieci i tak dalej, i tak dalej. Ja byłam na śpiewaniu pieśni patriotycznych w Centrum Kultury. Były same blondynki, czyli panie pod 70, tak jak ja, parę rodzynków panów. Oglądałam poloneza tańczącego przez dzieci ze szkoły. Przyszli rodzice, dziadkowie, ale resztę społeczeństwa nie. Panie Kubo, szanujmy swoje małe ojczyzny. To jest najważniejsze i wtedy będziemy umieć korzystać z niepodległości. Pan Andrzej napisał, potrafimy, tylko politycy nas dzielą według starej zasady divide et impera, czyli dziel i rządź. Czy z niepodległości potrafimy pięknie korzystać? 7 trójek na początku 22. Panie Wiesławie, witam, halo. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Wie pan, że ja chciałbym tutaj podpisać się pod tym, co mówiła ta pani tutaj przede mną, że tak powiem, aczkolwiek z drugiej strony chciałbym też nawiązać do wczorajszych obchodów właśnie. I czy potrafimy korzystać? No właśnie, wydaje mi się, że chyba nie potrafimy. I tak jak mówiła ta pani, dzielą nas elity, bo jeżeli elity na przykład wczorajszy 25-tysięczny marsz nazywają jakimś marszem nazistowskim, czy nacjonalistycznym i tak dalej, oczywiście niektóre elity, tak, więc czy nie jest to dzielenie, czy nie jest to, że tak powiem, stawianie własnych jakichś małych interesików ponad interes całego społeczeństwa? Bo ja nie wiem, ja oglądałem to w telewizorze, nie widziałem prawie ze 250 000 Polaków z biało-czerwonymi flagami. I teraz słyszę, jak drudzy Polacy, nie wiem na czyich usługach, bo nie mnie tutaj sądzić, tak, ale wyzywają ich od nazistów, od nacjonalistów. Pytanie moje brzmi, czy oni są, znaczy, czy właśnie, czy ja jestem chory psychicznie, czy ci, którzy... Może trudno się dziwić, panie Wiesławie, wszak na takiej polaryzacji by zawsze politycy, partie polityczne budują swój kapitał. Pan Ryszard jeszcze, panie Ryszardzie, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, pozdrawiam panie. Kłaniam się panu. Ja może troszeczkę z innej beczki, bo tak są grupy, które naprawdę potrafią korzystać z tego, że odzyskaliśmy niepodległość. Mnie tutaj generalnie chodzi o postawę kościoła katolickiego, który tak to on opowiada, co to na mojej ojczyzny nie zrobił. A chciałbym przypomnieć ludziom, że kto podpisał targowicę, między innymi prymas katolicki, kto potępił wszystkie powstania, każdy papież potępił powstania, nawet ten Leon XII w 1894 roku nakazał posłuszeństwo Polakom zaborcom, a w 1939 roku Watykan ustanowił niemieckich biskupów na ziemiach zajętych przez Niemców. Także no, niektórzy potrafią korzystać. Czy z niepodległości potrafimy pięknie korzystać? Profesor Kazimierz Kik, politolog. Demokracja w Polsce jest zbyt świeża. Mamy wielowiekowe w tym względzie zapóźnienia, a zatem także i mentalnie demokracja w nas nie zagościła zbyt głęboko. Mamy w tym względzie ogromne pomieszanie i poplątanie i pomysłów, i praktyki, i idei. W związku z tym wydaje mi się, że cała uwaga władz państwowych powinna być nakierowana na procesy edukacyjne. Trzeba wymyśleć koncepcję tych procesów edukacji demokratycznej Polaków. Procesy edukacji demokratycznej, niekoniecznie procesów edukacji obywatelskiej, bo to są dwie różne sprawy. Procesy edukacji obywatelskiej mają często taką kosmopolityczną perspektywę. Procesy edukacji patriotycznej i demokratycznej to już zupełnie inny kierunek myślenia. A zatem przed nami stoją chyba dwa pokolenia wytężonej pracy edukacyjnej, ale edukacja to nie tylko nauka w szkołach, oczywiście edukacja to praktyka polityczna także, czyli krótko mówiąc musimy zastanowić się nad charakterem, stanem polskiej klasy politycznej, bo edukacja powinna iść od góry, rzecz jasna, a nie od dołu. A zatem pierwszy kierunek przemyśleń to mechanizmy wyłaniania, kreowania polskiej klasy politycznej na taką miarę, by mogła stanowić wzorzec dla obywateli w zakresie budowania postaw demokratycznych. Panie Januszu, witam pana. Dzień dobry, halo. Kłaniam się. No witam. Niestety korzystamy z tej niepodległości niepięknie, a nawet czasami paskudnie. Bo Polska ma piękną tradycję konstytucyjną, demokratyczną, wolnościową, równościową, a niestety w tej chwili dominuje tradycja, która wywodzi się wprost z zabójstwa profesora Narutowicza, prezydenta pierwszego Polski, którego, przypomnijmy, dokonali narodowcy. I to jest ta tradycja. I to, że chłopcy, którzy jeszcze niedawno nosili oznaki falangi, nosili krzyże celtyckie, ba, jeszcze chwilę wcześniej, internet to pamięta, nosili hitlerowskie mundurki, teraz przyjęli kamuflaż biało-czerwony, nie znaczy, że to są inni ludzie. Złe ziarno, zatrute ziarno nigdy nie daje dobrych owoców. Dzięki. Pozdrawiam. 7 trójek na początku 22. Dominik Owczarek, Instytut Spraw Publicznych. Wydaje mi się, że potrafimy korzystać z niepodległości, to znaczy korzystamy z tego, że mamy różne uprawnienia i wolności, jesteśmy wolnym państwem, suwerennym, samostanowiącym. Mamy wszystkie organy państwowe i korzystamy z wolności do wybierania tych, które są wybieralne i korzystania z innych instytucji publicznych, więc w zasadzie korzystamy z tego. Pytanie natomiast dotyczy samej jakości korzystania z tej niepodległości i niepodległych, suwerennych instytucji. I w tym względzie pewnie można by było mieć wiele wątpliwości, też życzyć sobie, żeby w tym aspekcie wiele się zmieniło na lepsze. Ale z drugiej strony jesteśmy stosunkowo młodą demokracją. Trzeba sobie też wyraźnie powiedzieć, że wczoraj świętowaliśmy nie tyle stulecie niepodległości, co rocznicę 100 lat od momentu, kiedy odzyskaliśmy tę niepodległość. To znaczy, że ten okres był przerywany. Nie byliśmy suwerennym państwem przez cały ten czas. W zasadzie demokratyczne państwo, jakie znamy w obecnym kształcie, powstało dopiero w 1989 roku. Więc to jest młoda demokracja i w dalszym ciągu jeszcze uczymy się tego, w jaki sposób mądrze, rozsądnie korzystać z tej suwerenności i wolności, jaką mamy. 29 minut do 13. Moim gościem jest pan Robert Boch, mediator z ośrodka mediatorzy.pl. Dzień dobry, witam pana, kłaniam się. Dzień dobry. Umiemy rozmawiać, mądrze spierać się? Myślę, że umiemy. No przynajmniej niektórzy z nas, ale są też tacy, którzy nie umieją. Mamy chyba zatem czasy dla mediatorów wymarzone. Pracy dużo? Pracy jest dużo. Pracy z tymi ludźmi, którzy są świadomi tego, że przy trudności w podejmowaniu decyzji można skorzystać z pomocy mediatorów. Ale są też sytuacje, kiedy mediacja jest niemożliwa. To jest wtedy, kiedy nie wszystkie strony chcą. A w sytuacjach takich, gdzie opieramy się na wartościach, nie wszystkie strony chcą rozmawiać. Bo być może zyskują na tym, że nie rozmawiają. A kiedy potrzebny jest mediator? Kiedy po prostu strony nie radzą sobie same? Kiedy strony z różnych powodów albo nie słyszą siebie, albo nie potrafią wyartykułować tego, co jest dla nich ważne, albo blokują ich emocje. I emocje są czymś bardzo istotnym też w pracy mediacyjnej, ponieważ my z emocji możemy wyciągnąć to, co jest istotne dla konkretnych stron. I w ten sposób pomagamy. Często czytam komentarze, że w Polsce szczególnie mediatorzy są potrzebni, że temperatura sporu tego dyskursu politycznego jest tak wysoka, że toczymy wojnę niemalże polską, ale kiedy spojrzy się na spory polityczne, czy we Francji, czy we Włoszech, te współczesne, czy w Stanach Zjednoczonych teraz, no to okazuje się, że nie jesteśmy jedynym państwem, w którym temperatura publicznej dyskusji jest taka bardzo wysoka, prawda? No, skoro są to spory polityczne, opierają się na wartościach i ktoś ma interes, żeby pokazywać, zaznaczam, różnice w wartościach, bo wtedy łatwiej jest wpływać na grupę swoich wyborców, no to wtedy mamy trud i wtedy ja nawet osobiście bym się nie włączył w żadne prace mediacyjne, ponieważ ukryte interesy mogą być ważniejsze od tych rzeczywistych. Bo rzeczywistym może być, żeby było dobrze, a tym takim ukrytym może być, żebym ja coś ugrała, żebyśmy my coś ugrali. Zdarza się, że czasem odbieram telefon od słuchaczy, którzy opowiadają o sporach toczonych w ich rodzinach, wśród najbliższych przyjaciół. Mam wrażenie, że mediacji wymagałyby niektóre polskie rodziny. Potrafią się poróżnić na tle poglądów politycznych. Nie do uwierzenia, a jednak tak się dzieje. No, myślę, że to akurat chyba dotknęło wszystkich, czyli jakaś uroczystość, jakieś święta, jakieś spotkania, jakieś imieniny i nagle dwie strony zaczynają się ze sobą spierać na poziomie wartości, kto co robi dobrze, kto jest, kto ma dobrą wizję, kto się lepiej nazywa i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Jeszcze przy dodatkowym na przykład alkoholu to prowadzi do poważnych kłótni i święta Bożego Narodzenia są dla mnie takim klasycznym przykładem. Mnóstwo konfliktów pojawia się w trakcie świąt, kiedy powinniśmy świętować coś, a z jakiegoś powodu jest takie napięcie, że dochodzi do wojny. Takiej małej wojny domowej. Słuchacze podawali przeróżne przykłady, bo kiedyś audycję tej sprawie temu problemowi poświęciliśmy. Są takie rodziny, gdzie wprowadzono zakaz rozmów politycznych przy okazji świątecznych spotkań. Ciekawe swoją drogą, czy nasze poglądy polityczne są warte aż takiej ceny. No przecież to się czasem kończy zerwaniem znajomości, czy zerwaniem wręcz przyjaźni. No, dobre pytanie. Ja znam na nie odpowiedź, ale to każda rodzina i każdy osobiście musi sobie na nie odpowiedzieć. Czy przekonywanie kogoś do czegoś, czego tak naprawdę nie mogę kogoś przekonać, jest warte tego, że zerwiemy relacje rodzinne, które są dla nas istotne. Problem pojawia się, kiedy na przykład ktoś odchodzi, umiera i powstaje kwestia spadku i ludzie nie mieli ze sobą kontaktu i wtedy rozpoczynają się już konkretne wojny, które miały swój początek przy stole. Musieliśmy rozmawiać o tych kwestiach wartości, czy to politycznych i wydaje mi się, że trzeba pogratulować tym rodzinom, które zawierają taki pakt o nieagresji, taki pakt, siadamy do stołu i rozmawiamy o tym wszystkim, co nas łączy, czyli, nie wiem, wakacje, podróże, muzyka, sport, cokolwiek, nie rozmawiamy na tematy, które mogą nas podzielić. Świetnie. Kiedy mediator notuje porażkę, kiedy może mówić o sukcesie? Mediator w zasadzie nie odnosi ani sukcesów, ani porażek, ponieważ to nie mediatorzy rozwiązują konflikty, tylko pomagają stronom na podstawie ich potrzeb, ich wizji świata zbudować najlepsze możliwe rozwiązanie w tej konkretnej sytuacji. Czyli to strony znajdują rozwiązanie, a nie mediator. I w tym sensie nie ma ani sukcesów, ani porażek. Słuchacz, nawiązując do początku naszej rozmowy, zadał pytanie, co to znaczy mądrze spierać się? W zasadzie moglibyśmy by odpowiedzieć na to pytanie. Mądrze spierać się, czyli by tak, aby coś z tego sporu dla jednej i drugiej strony wynikało, żeby coś było budowane, a nie tylko pozostawała satysfakcja, jak bardzo zniszczyłem, upokorzyłem interlokutora, prawda? No, w takiej sytuacji ta wygrana jest krótkotrwała, bo z reguły prowadzi do rewanżu, a jeżeli mądrze się spierać, ja bym wrócił do tego, to spierać się tak, żeby móc zaartykułować to, co jest dla nas istotne, ale też usłyszeć drugą stronę, starać się zastanowić, co za tym jest, co ci ludzie, z którymi ja rozmawiam i nie możemy znaleźć porozumienia, na czym im zależy, co jest istotnego. I być może wtedy można wspólnie znaleźć rozwiązanie, które może nie być idealne. Może być najlepsze w tej konkretnej sytuacji. A zna pan takie przypadki, bo ja szukam w pamięci i na razie nie odnajduję, kiedy jedna strona by drugą przekonała na przykład do poglądów politycznych, do poszanowania albo wręcz odwrotnie jakichś wartości? Znam takie przypadki, gdzie ludzie o skrajnie odmiennych poglądach w przypadku politycznych, zajmujący się inną sprawą, nie polityką, czyli konkretnie edukacją dzieci i młodzieży, potrafili coś koło siebie sensownie, rzetelnie rozmawiać na ważny temat. Warunki były takie. Zamknięte drzwi, nie ma mediów, nikt tego nie obserwuje, nie musimy pokazywać nikomu, jak bardzo się różnimy, bo jak się różnimy i w jakich kwestiach, my to wiemy. Mamy sprawę do załatwienia, edukacja dzieci i młodzieży i tu wspólnie pracujemy. I ludzie o odmiennie, skrajnie odmiennych poglądach politycznych najlepiej współpracowali w grupie, którą kiedyś prowadziłem. To optymistyczne, co pan mówi. Bardzo dziękuję za spotkanie. Wrócimy do rozmowy za kilka minut. Robert Boch jest naszym gościem, mediator z ośrodka mediatorzy.pl. A dziś pytanie, proszę państwa, czy z niepodległości potrafimy pięknie korzystać? Pan Ryszard. Panie Ryszardzie? Witam serdecznie, pozdrawiam z Kalwarii Zebrzydowskiej. Proszę pana, bardzo umiemy korzystać, bo przecież to, czy pójdziemy na wybory, czy nie, nikt nie nam nie rzuca. Jest to nasze własny wybór. Czy pójdziemy na marsz, czy nie pójdziemy, to też jest forma właśnie, to jest właśnie demokracja, że mamy wybór, możemy robić, co chcemy. A wie pan, trudno powiedzieć, iść z kimś, kto z mównicy obraża nas, mówi, że jesteśmy mordercami, zdradzieckimi takimi czy innymi, aby po prostu plują nam w twarz, a my mamy mówić, że deszcz pada, no bez przesady, nie? Ale korzystamy z demokracji i to jest na plus naszego społeczeństwa. Pozdrawiam. Pani Justyno, jeszcze pani. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry, kochany panie Kubo i kochana Trójeczko również. Panie Kubo, na merytorycznie i na trzeźwo, to na przykład ja uważam, że nie wszyscy, jedni potrafią, inni nie potrafią. Ale co mnie ostatnio uderzyło, nie mam nic przeciwko postawieniu pomnika Lechowi Kaczyńskiemu i rozumiem to jak najbardziej, bo to jest dla jednych twórca demokracji polskiej. Ale mam też żal, że bez względu na to, jakie Wałęsa błędy popełnił, bo każdy je popełnia, ani profesora Geremka, ani Lecha Wałęsy jakoś nie uczczono, a też są twórcami naszej demokracji. Także mnie się wydaje, że to powinno być tak na równo, a nie tylko jedna strona. I od razu mówię, nie żeby mieć cokolwiek w jednej czy drugiej stronie, tylko to staram się tak według mnie obiektywnie przedstawić. I o to mam ogromny żal. Dziękuję bardzo. 20 minut pozostało do 13. Dr Olgierd Annusewicz, Ośrodek Analiz Politologicznych, Uniwersytet Warszawski. Myślę, że Polacy potrafią korzystać z niepodległości, czasami nawet bardzo dobrze potrafią z niej korzystać. Natomiast mam takie wrażenie, że im bardziej Polacy korzystają z niepodległości, z też tych okresów niepodległości, w których w kraju działo się coraz lepiej, tym bardziej pojawiały się wewnętrzne konflikty, które tę naszą niepodległość trochę wystawiały na próbę bądź narażały na niebezpieczeństwo. Więc tak, umiemy korzystać, umiemy odzyskiwać niepodległość, umiemy budować państwo po okresach kryzysu, natomiast zwykle potem przychodzą takie momenty, w których albo wewnętrzne konflikty, albo jakaś lekkomyślność sprawia, że trochę za bardzo wykorzystujemy sytuację i bardziej myślimy o sobie, a nie o wspólnocie. Pan Michał napisał tak, nie potrafimy korzystać z niepodległości. Powiem więcej, od 45 nie jesteśmy niepodlegli. Mamy od końca II wojny światowej jedynie iluzję niepodległości. Do demokracji zaś wcale nie dorośliśmy. Pozwolę sobie wyrazić dość kontrowersyjne zdanie. Nigdy nie byliśmy silni, gdy rządziło nami wielu. Dlatego potrzebny nam jest system prezydencki albo monarchia. Pan Ignacy, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja myślę, że my demonizujemy różnicę zdań, jak pan rozmawiał ze swoim rozmówcą, że to jest konflikt. Moim zdaniem jest to spór. Mamy różnicę zdań, spieramy się, a spór bywa kreatywny. Ktoś spalił flagę i od razu rozciągamy na 250 tysięcy osób, że to są faszyści. To jest jakiś przypadek odosobniony. Jeśli a propos wyborów, ktoś powiedział wcześniej, że 50% osób nie chodzi na wybory, a później bodajże pan Ryszard powiedział, że to jest właśnie wolność. Bo co byśmy powiedzieli, gdyby w Polsce zastosować taką metodę jak w Belgii, gdzie wybory są obowiązkowe. Czy w Szwajcarii? Proszę? Czy w Szwajcarii powiedziałem? Czy w Szwajcarii, właśnie. Tak. I dostaje się grzywna, można trafić do więzienia za to, że się nie pójdzie do wyboru. Więc co? To jest wolność? No więc ja myślę, że my spokojnie, fantastycznie korzystamy z wolności. Ja zawsze się buntuję, kiedy mówimy, że my jesteśmy młodą demokracją. Proszę pana, od 89 roku już prawie mamy 30 lat, a teraz dodajmy do zakończenia wojny, 45 rok, 30 lat. To mamy 75 rok. Czy można powiedzieć, że wtedy w Niemczech Zachodnich była młoda demokracja? Nikt tak o tamtej demokracji nie wyrażał się niemiecki, że jest młodą demokracją. Myśmy dorośli do tego, fantastycznie korzystamy z demokracji i naprawdę nie wpychajmy Polaków do roli takich małych dzieciaczków, którzy nie potrafią dać sobie rady z wolnością. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pozdrawiam pana. Pan Przemysław jeszcze. Panie Przemysławie? Witam. Witam. Panie Kubo, ja chciałem tylko się podzielić, że ja osobiście, bo nie chcę się wymawiać w imieniu wszystkich Polaków, ja osobiście korzystam z wolności. Skończyłem studia filozoficzne, uczę się języków, pracuję za granicą, nikt mi tego nie zabrania, nie muszę nikomu niczego podpisywać, żeby wyjeżdżać. Mam świadomość tego, że kiedyś to było niemożliwe. Myślę, że może sama świadomość tego, czym jest wolność, to jest coś, czego niektórym Polakom po prostu brakuje. Dziękuję bardzo. Ktoś napisał, apeluje o więcej empatii do drugiego człowieka oraz nieskreślanie go z powodu odmiennych poglądów. Pani Beato, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Witam. Więc tak, odpowiedź na pytanie postawione według mnie odpowiedź już brzmi nie. I teraz tak, nie powiem tego, co zamierzałam może, bo już tutaj niektórzy przedmówcy mi uprzedzili, ale chciałam się odnieść do tego, co powiedział pan profesor Kik, który między innymi powiedział coś takiego, że musimy zacząć wybierać polityków odpowiednich, czy budować jakby od tej strony, ale wcześniej powiedział też o konieczności edukacji, że ona jakoby ma iść od góry. No, nie zgadzam się z tym, ponieważ jeżeli nie wprowadzimy do edukacji w szkole średniej, bo podstawowa to pewnie jest za wcześnie, edukacji właśnie, która uczy demokracji, tolerancji, świadomości politycznej, to jak możemy wybierać później, jak te młode pokolenia mogą dokonywać rozsądnych wyborów? To jest jedna rzecz. A druga rzecz, tak, ja jestem za wprowadzeniem obowiązkowego obowiązku pod karą grzywny, jeśli chodzi o wybory. Uczestnictwo w wyborach. Zmusza ludzi do myślenia, co mam zrobić i do zainteresowania się, a w tej chwili tak nie jest. A najbardziej boleję nad młodym pokoleniem, bo miałam doświadczenie krótkie, polityczne, regionalne i młodzi ludzie, z którymi rozmawiałam, zachęcałam do głosowania, no nie na mnie, ale w ogóle, mówili, ale mi to nie obchodzi. Wtedy ja mówię, ale to przecież za kilka lat my starzy odchodzimy. No ma pani rację. Pan Rafał jeszcze. Panie Rafale, witam. Dzień dobry. No, dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie. Ja chciałem powiedzieć, że wiele lat mieszkałem w Irlandii. Właściwie to tak krążę między Polską a Irlandią. Można powiedzieć, że Irlandia to taka moja druga ojczyzna. Dokładnie nie chcę strzelać, ale około 800 lat okupacji, jaką mieli Irlandczycy, a potem mniej więcej 20-30 lat, żeby podnieść się i stać się jedną z potęg w ogóle w Europie gospodarczych, ekonomicznych. To daje do myślenia, bo u nas też jakby tak nie patrzeć minęło tyle lat po roku 90 i tutaj w sumie można by pozrobić trzy kropeczki i czy jesteśmy młodą niepodległą Polską? No nie, właściwie to nie. Mieliśmy sporo czasu i tutaj tylko teraz pytanie, dlaczego czy udało się dorosnąć? Pan Robert, panie Robercie, jeszcze pan, halo? Dzień dobry, panie redaktorze, kłaniam się. Panie redaktorze, wie pan, ja tutaj tak jestem 60 kilometrów za Warszawą na wsi i na 160 zabudowań na wsi, proszę pana, to ja widzę tutaj 10-15 flag rozwieszonych. Co pan na to, panie redaktorze? No, trudno mi to komentować, ja flagę wywiesiłem, czy... Rozumiem, no ale no, mnie to bardzo denerwuje, no, że nie wywieszają ludzie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Pozdrawiam pana. Czy z niepodległości potrafimy pięknie korzystać? 7 trójek na początku 22, profesor Adam Grzegorczyk, rektor Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie. Główny problem w tym pytaniu polega na tym, że my myśląc, czy mówiąc właściwie o niepodległości, głównie skupiamy się na takim ujęciu historycznym, to znaczy mówimy o walce o niepodległość, o odzyskiwaniu niepodległości. Natomiast chyba trzeba sobie zadać troszkę inne pytanie, mianowicie czemu ta niepodległość miałaby służyć, bo przecież nie chodzi tylko o to, żeby tę niepodległość mieć, tylko ona niesie ze sobą jakiegoś rodzaju korzyści. I pod tym względem tu mam wątpliwość dotyczącą tego, czy rzeczywiście Polacy potrafią ze swojej niepodległości korzystać w takim stopniu, jak to się dzieje na przykład w przypadku innych narodów. No, jak dla mnie niepodległość z jednej strony związana jest z pojęciem wolności obywatelskiej, no i pod tym względem pewnie dojrzewamy, bo tutaj o takiej pełnej niepodległości możemy mówić zaledwie od 20 kilku lat. Natomiast z drugiej strony skupiłbym się bardziej na takim wykorzystaniu tego zjawiska niepodległości, niezależności, suwerenności w ujęciu gospodarczym. No i tu trzeba powiedzieć, że pod tym względem akurat Polacy uzyskują ogromne sukcesy. W odróżnieniu od być może elit, które mówią o niepodległości właśnie w takiej perspektywie historycznej wyłącznie, przedsiębiorcy czy też poszczególni obywatele wykazują inicjatywy, z których stajemy się znani na świecie i myślę, że pod tym względem akurat z tej wartości, jaką jest niepodległość, rzeczywiście Polacy potrafią korzystać świetnie. Pan Tadeusz, panie Tadeuszu, halo? Tak, dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam pana. Kupę lat, otóż tak, ja mam 76 synów i a propos niepodległości i wolności. Byłem wszędzie, ponieważ oni mieszkają Australia, Kanada, Szwecja, Anglia i tak dalej. I Polska też tak. I ja uważam, ale może pan to przerwać, ale chyba to jest dość grzeczne, że kto nie chodzi na wybory, powinien płacić za wezwanie policji, straży pożarnej i wszystkich służb szacunkowych. No i proszę, no nie, czy, co, nie mam racji? To jest kpina, nie chodzić na wybory. To tak a propos... To nie jest wolność, to jest kpina z ojczyzny. To tak a propos tego wątku wywołanego przez słuchaczkę uczestnictwa w wyborach. 11 minut pozostało nam do 13. Trójka, 10 minut do 13. Za, a nawet przeciw. Profesor Andrzej Paczkowski, historyk, ponownie z nami na antenie. Witam pana raz jeszcze, panie profesorze. Witam. I pan Robert Boch, mediator z ośrodka mediatorzy.pl. Witamy również. Dobry. Na pytanie, czy z niepodległości potrafimy pięknie korzystać, 37% internautów trójkowych jest przekonanych, że tak, 63% uważa, że nie. Profesor Andrzej Paczkowski, panie profesorze, widział pan zapewne wczorajszy marsz w Warszawie. Może szkoda, jak żałują niektórzy słuchacze, że nie skupił wszystkich sił politycznych, no ale z drugiej strony na tych różnicach, na pewnej niezgodzie, by siły polityczne, partie polityczne, politycy budują swój kapitał. No, zgadzam się z pana opinią. Rzeczywiście tak jest. Można powiedzieć, że każda sytuacja jest dobra, żeby ten konflikt polityczny podtrzymywać, a nawet go podgrzewać. I to, co się działo w ciągu ostatnich kilku dni, a także i wczoraj, to potwierdza taką opinię. Pan Robert Boch, są takie mediacje, których pan nie podjąłby się? Takie sytuacje beznadziejne? To są sytuacje, kiedy mamy w powietrzu spór polityczny i strony nie bardzo dążą do rozwiązań, tylko do ugrywania swoich interesów politycznych i takich by się nie podjął. Pan profesor Paczkowski, panie profesorze, duże oczywiście emocje budzą narodowcy, stąd moje pytanie, bo kilka telefonów na ten temat odebrałem. Czy współcześnie nawiązywanie do tradycji tego przedwojennego ONR-u jest szczęśliwe? No to znaczy, no, wydaje mi się, że ono jest niestosowne, zwłaszcza po doświadczeniach II wojny światowej, kiedy no, taka najskrajniej nacjonalistyczna i rasistowska formacja, jaką był nazizm, no, przysporzyła światu straszliwych nieszczęść. Właściwie od tego czasu taki radykalny nacjonalizm musi się odwoływać do tego, co było kiedyś, znaczy widzenie tego radykalnego nacjonalizmu musi się odwołać do tego, co było kiedyś, że to jest jakieś zagrożenie, że Hitler też zaczynał od czegoś małego, prawda? Więc sądzę, że rzeczywiście co innego jest nawet taki bardzo, tak powiem, twardy patriotyzm, czy nawet takie jakieś tendencje wsobne jakiegoś narodu, a czym innym jest eksponowanie tego w formach bardzo radykalnych, które są skierowane przeciwko konkretnym formacjom politycznym, przeciwko konkretnym ludziom, przeciwko całym zbiorowościom. No, sądzę, że w tej chwili odwoływanie się do polskiej wersji nacjonalizmu z okresu międzywojennego, która nie była taka radykalna w skutkach jak nazizm oczywiście, no ale jednak to było w tej samej kategorii. Słuchacz dziś piszący zwrócił nam uwagę, wyraził taką opinię, że być może te słowa nazizm, faszyzm są współcześnie nadużywane, że zbyt łatwo tym szafujemy. No, jest oczywiście tak, że bardzo łatwo etykietujemy coś i wrzucamy do jakiejś szuflady, czasami bez refleksji często używa się porównań, które no może tak propagandowo są nośne, ale są niezgodne z rzeczywistością. No niemniej przywoływanie teraz tych samych symboli, tych samych osób jako idoli, no jednak nieuchronnie kojarzy się z tym, co w historii Europy było naprawdę już nie tylko dramatyczne, ale tragiczne po prostu. Na koniec teraz jeszcze pan Robert Boch. Na ile efekty mediacji potrafią być trwałe? One mogą być trwałe tylko wtedy, kiedy strony rozumieją siebie nawzajem i kiedy rozumieją swoje potrzeby, ale też potrzeby podmiotów, które są dotknięte danym sporem. I w konfliktach rodziców dotyczących opieki nad dziećmi my często pytamy, jak państwo myślicie, co jest dobre dla waszego dziecka, czego to dziecko potrzebuje? Ja bym się zapytał, czego potrzebuje Polska, bo o Polsce mówimy i co by powiedziała, jakby mogła się wypowiedzieć. I mam taką fantazję, czy powiedziałaby, żebyśmy robili, a nie mówili, i żebyśmy działali na tyle, ile się da gdzieś lokalnie. Ktoś w tym programie wspomniał o czymś tak małym, jak niewyrzucaniem śmieci do lasu albo niepaleniem odpadami. Wydaje mi się, że to są te patriotyczne rzeczy, które możemy naszej Polsce dać i wspólnie starać się jakoś zadbać o nią. O, kropka. Robert Boch, dziękuję za spotkanie. Wcześniej profesor Andrzej Paczkowski, kłaniamy się. Miłego dnia panom życzę. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję. Do usłyszenia. My, proszę państwa, usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem, jak inni, potrzebujemy twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko od soboty, od godziny 21. Do wtorku, do godziny 9 rano. W Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Mediamarkt. Oferta dotyczy sklepu internetowego. Zapraszamy na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2.